Ya taiba, ya taiba, ya dawel, ya nashtina lek, wil hawa nadana, wil hawa nadana. Ya taiba, ya taiba, ya dawel, ya nashtina lek, wil hawa. मदीने का आँख से अश्क हो गए जारी जब चला काफिला मदीने का काफिला मदीने का या तैबा या दावल या नाश्ते ना ले विल हवा Nadana will hawa nadana ya taiba ya taiba ya dawal ya nashtina le will hawa nadana will hawa nadana hoga me mustafa Ya taiba, ya taiba, ya dawal, ya nashtina lek, wil hawa nadana, wil hawa nadana. Ya taiba, ya taiba, ya dawal, ya nashtina lek, wil hawa. से दिल में अरमा है जामे दी दार यार पीने का मौत कर आए तेरे कदमों में लुत्फ जा ये फिर तो जीने का या तैबा Ya dawal, ya nashtina lek, wil hawa nadana, wil hawa nadana. Ya taiba, ya taiba, ya dawal, ya nashtina lek, wil hawa nadana, wil hawa nadana. सबको आका बुलाएंगे एक दिन इज़्न मिल जाएगा मदीने का अपनी उम्मत पे यूं करम कर तो काम है ना कोई करीने का ना कोई करीने का या तैबा Ya dawal, ya nashtina lek, wil hawa nadana, wil hawa nadana, ya taibah.